Book 2 80 80 Adjektiiveja 3 Adjektiiveja 3 Hänellä on koira. Hänellä on koira. Koira on iso. Koira on iso. Hänellä on iso koira. Hänellä on iso koira. Hänellä on talo. Hänellä on talo. Talo on pieni. Talo on pieni. Hänellä on pieni talo. Hänellä on pieni talo. Hän asuu hotellissa. Hän asuu hotellissa. Hotelli on halpa. Hotelli on halpa. Hän asuu halvassa hotellissa. Hän asuu halvassa hotellissa. Hänellä on auto. Hänellä on auto. Auto on kallis. Auto on kallis. Hänellä on kallis auto. Hänellä on kallis auto. Hän lukee romaania. Hän lukee romaania. Romaani on tylsä. Romaani on tylsä. Hän lukee tylsää romaania. Hän lukee tylsää romaania. Hän katsoo elokuvaa. Hän katsoo elokuvaa. Elokuva on jännittävä. Elokuva on jännittävä. Hän katsoo jännittävää elokuvaa. Hän katsoo jännittävää elokuvaa. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.